وصحبه أجمعين وبعد. وقد يحذف bazen hasf edilir değil mi? Bazen de hasf edilir. El fi'lu fiil. Hangi fiil? En nasibu lil mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlaki nasb eden fiil. Hazfen vaciben. Vacip bir hazıfla hasf edilir. Hazfen vaciben. Vacip bir hazıfla hasf edilir. Kıyasen. Ey yani ne demek? Hazfen kıyasiyen. Nasıl hazfen semaiyen var idi. Şimdi de hazfen kıyasiyen, kıyasi bir hazıf ile hasbettir. Peki bu kıyas. Evet. Kıyas neymiş burada? Kıyasın terkibi hazfenin sıfatı yani. Hazfen kıyasiyen, kıyasi olan bir hazıfla, kıyasi olan vacibi bir hazıfla mef'ul mutlak amiri ne yapar? Hasbettir. Yulemu bilinir. Bu kıyas da yani yulemu bilinir. Yani yuda vaz edilir. Lev onun için zabitun külliyun. Zabitun bir kural. Kıyas külliyun. Külli ne demek? Muntabikun ala cemi'i cüz'iyyatihi. Bütün efradını kapsayan bir kural onun için bahsedilir. Kıyasi bir hazıf ki yu'lemu. Yani bilinir ey yu'da'u yani. Vaz edilir, koyulur lev onun için. Ne bahsediliyor? Zabitun bir kural. Kaide. Öyle kaide ki külliyun. Külli bir kural onun için vaz edilir, koyulur. Ki o kural da yani muntabikun ala cemi'i cüz'iyyati. Bütün cüz'iyyatına muntabık, şamil olan külli bir kaide. Onun için ne yapılır? Şimdi mesela insanın tarifinde diyor ki el insanu ma huve el hayavanu natiku. El hayvan natık dediğimiz zaman bunun tahtına Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ali, Veli hepsi ne yapıyor? Giriyor. İşte bunun da şimdi ne yapacağız? Külli bir kural vaz edilecek. Koyulacak. Evet. Külli bir kural onun için vaz edilir, koyulur. Ki yuhzeful fi'lu yuhzefu hasfedilir. O külli bir kural ki yuhzefu hasf edilir. El fi'lu en nasibu lil mef'ulil mutlaki. O mef'ul mutlaka nasb eden fiil hasf edilir. Neyle beraber? Ma'ahu. Yani ma'a vücudi zabiti el külli. O külli kaidenin bulunmasıyla beraber o mef'ul mutlaka nasb eden fiil de ne yapılır? Hasf edilir. Ne olarak hasf edilir? Luzumen. Luzumen. Ne demek? Ey vücuben. Vacip olarak. Anlaşıldı mı? Yuhzefu hasfedilir el fi'lu fi'l ma'ahu ma'a vücudi el zabiti el külliyi el muntabiki ala cemi'i cüz'iyyati. Bütün cüz'iyyatını şamil olan o külli kuralın var olmasıyla beraber o mef'ul mutlağı nasb eden fiil ne yapılır? Hasb edilir. Evet. Ne olarak hasb ediliyor? Luzumen ey vücuben. Anlaşıldı? Peki nerede hasb ediliyor? Nerede? Fi mevâdı'a bir takım yerlerde. Fi mevâdı'a bir takım yerlerde. Şimdi bu fi nereye mutallık? Kıyasene değil mi? kıyasındaki amile mutalik yani. Şimdi ne yaptık? Fakat yuhzeful fi'lun nasibu kıyasen fi eyyi mekan fi mevada. Fi nereye taalluk ediyor? Fi nereye mutalik yapıyoruz? O kıyasenin amili, kıyasenin amili ne? Yuhzefu. Ve kad yuhzefu el fi'lun nasibu kıyasen fi mevada. Tamam mı? Fi mevada. Evet. Fiilin kendisiyle beraber vacip olarak hasfedilmiş olduğu bir zabıt bulunur, vaz edilir ve fiil vücuben kıyasen hasfedilir. Nerede hasfedilir? Fi mevadi'a. Fi mevadi'a. Bir takım yerlerde ne yapar? Hasfedilir. Altı taneye. Öyle mevazı mevziler ki müteaddidetin, müteaddit. Tamam mı? Birkaç. Madude yani sayılı birkaç yerde hasbedir. Minha. Minha. Minha'yı mukaddem haber yapabilirsin. Minha. Min hâzîl mevâdı. Bu mevzilerden bir tanesi. Tamam. Mukaddem haber yaparsın veya bazı tevilinde müpteda olur. Min burada bağd olur. He. Bağdul. Bağdul mevâdı'i. O mevzilerden bazısı nedir? Ma. Minha. Evet, minha. Ey, min hadil mevadi'i, o mevzilerden bir tanesi, yani minel mevadi'i elleti vecebe hazfu fi'lin nasibin lil mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlağın amili olan fiilin vacip olarak hasbedildiği yerlerden mevzi'u mah. O mef'ul-i mutlak mevzisi ki vaka'a. Vakı oldu. Hüve o mef'ul-i mutlak vakı. Ey yani mevzi'u ey ne demek? Ma. Ma'yı tefsir ediyor şimdi. Evet. Mevzi'u evet. Mevzi'u mef'ulin mutlakin. Tamam mı? Ma, ma'yı tefsir ediyorsun. Ma orada ma'yı mevsufe olması uygun yani. Onun için öyle tefsir ediyor. Evet. Ma'yı mevsufe yani. Ma vaka'a. Şimdi mevda kelimesini de şey yapınca ne oluyor? Muzaf ile oluyor ma. Mevda'yı görmedin ama mef'ulun mutlakun. Mef'ulun da şeyle beraber, mevda ile beraber oldu mu? Mevdi'u ma. O mef'ul-i mutlak mevzisi ki vaka. Mevdi'u ma vaka. Efendim. Vakanın faili olmaz mı hocam? He? Vakanın faili sıla cümlesi olarak. Evet. Ma ismi mevsul. Ama o şeyi tefsir ediyor. Ma'yı tefsir ediyor yani. Ma vaka. Ma. O mef'ul-i mutlak ki vaka. Vakı oldu. Yani nekreyle dedi de bir şey düştü altına. He, onu diyorum da ma mevsuf olduğu için nekre getirdi. Yok, değil mi? Yok mevsule dedi bizde. He? Bizde. Bu mevsufeyi tercih etmiş. Hmm. Yani. Evet. Mevsule olsaydı lam tarifte gelmiş. Evet, el mef'ulul mutlak. Mevdu'ul mef'ulil mutlaki oluyor. Ey yani ne demek? Mevdu'u ma vaka yani mevdu'u mef'ulin mutlakin. Mef'ul-i mutlak mevzisi. Nasıl bir mef'ul-i mutlak mevzisi? Vaka'a. Vakı olmuş fihi orada. Vaka'a vakı oldu. Hüve o mef'ul-i mutlak fihi o mevzide. Ne oldu halde vakı oldu? Müsbeten. Müsbet oldu halde. Şimdi mevdu'u kelimesini takdir etmediğin zaman ne diyeceksin? Ma vaka'a mef'ulun mutlakun vaka'a. Yani değil mi? Ma vaka ne demek? Mef'ulun mutlakun vaka. Vakı olan mef'ul-i mutlak. Fihi orada. Orada vakı olmuş mef'ul-i mutlak. Ne olarak vakı olmuş? Müsbeten. Müsbet oldu. Peki o ma. Ma. Eğer ki mudafun ile yaparsak, yani başına mevdu'yu takdir edersek, mevdu'u ma vaka. O zaman da mevdu'u mef'ulin mutlakin. Tamam mı? Şimdi o ma'ya neye işaret etmiş öyle? Eşara ile enne ma ibaretun an mef'ulün an mef'ulin mutlakine. Mef'ul mutlaktan ibarettir yani. Anlaşıldı. Evet, o biz mevzuyu takdir etmeyelim. Mevzuyu takdir etmeyelim, direkt ma'yı. Ma'yı hemen şey yapalım çünkü ve minha ma. Şimdi biz onu şey yapacağız yani, mevzu şarih takdir ediyor. Şarih takdir ediyor. Biz şimdi kafiye metnine göre okuduk mu ne oluyor? Minha ma. Minha ma. Ma ne oluyor o zaman? Ma vaka. Mübtedai muakhir oluyor da. Mübtedai muakhir olarak biz onu şey yapacağız, irab yapacağız yani. Değil mi? Yani minha, minha dil mevadi ma vaka. Ma vaka ne oluyor o zaman? Yani ismi mevsul de desen, ma-i mevsufe de desen, ne oluyor? Mübteda oluyor yani. Ha. Tamam. Yani mef'ulun mutlakun vaka. Yani minha, minha dil mevadi mef'ulun mutlakun vaka. Mesela oraya tabi o mudaf takdir edeceğiz sonra, ona muzaf koyacağız yani, ha. Ona muzaf koymamız lazım çünkü meful mutlağın kendisi değil, meful mutlağın mevzisi yani, meful mutlağın bulunduğu yer. O yere meful mutlak geldi mi, o meful mutlağın amiri ne oluyor? Kıyasen vücuben hasip ediliyor. Anlaşıldı. Vaka'a vakı oldu o meful mutlak, fihi o mevzide ne oldu halde vakı olmuş? Müsbeten. Müsbet olarak vakı olmuş. Tamam, müsbet olarak vakı. Yani ne demek? Üride, üride murad olundu. Ne murad olundu? İsbetuhu. Evet. O mef'ulü mutlağın müsbet olması murad edildi. Olumlu olması yani. Olumluluğu murad edildi. Yani kendisi olumlu değil. Olumlu olması murad edildi. Çünkü müsbet olmak, ben katele katilen gibi yani mecaz var. Müsbet olduğu halde vakı oldu ne demek? Müsbet olması murad edildi. Meful mutlak. Üride murad olundu ve itbatuhu, onun müsbet olması. La nefyuhu, menfi olması değil. Menfi olması değil, müsbet olması murad edildiği yerde. Tamam, müsbet olması murad edilmiş olduğu halde. Menfi olması değil, müsbet olması murad edilmiş olduğu halde vakı olan mef'ulü mutlak. Onun amili. Feinnehu diyor ki, feinnehu feinne şâne lev üride şayet murad edilse ne nefyuhu nefyu el mef'ulil mutlakı mef'ulü mutlak menfi olması murad edilse evet nahvu mesela şöyle nahvu ma zeydun seyran ma zeydun seyran ma zeydun seyran. Ne demek? Ma zeydun yesiru seyran. Ma zeydun zeyd değildir. Seyran. Yürümekle yürür değildir. Yürümek burada menfili murad ediliyor. Değil mi? O zaman la yecibu la yecibu vacib olmaz. Ne vacib olmaz? Hazfuhu hazfu fi'lihi en nasibi lil mef'ulil lilmef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlağı nasb eden fiilin hasbı vacip olmaz. Tamam. Burada ma zeydun seyran ma zeydun yesiru seyran. Ma zeydun seyran ma zeydun yesiru seyran. İkisi de caiz. Anlaşılır mı? Vacip değildir yani. Onun için şarih diyor ki la yecibu hazbu yani yenno yecuzu yecuzu caizdir. Ma zeydun yesiru seyran demen de caizdir. Ma zeydun seyran demen de caiz. Evet. Devam edelim. Neden sonra vakı olan? Ba'de müteallik bir vaka'a. Ba'de nefyin. Nefiden sonra vakı olan. Tamam mı? Öyle nefi ki dahilin. Dahil olucu olan nefi. Ne üzerine dahil olucu? Alesmin isim üzerine dahil olan. O isim ki la yekûnü olamaz. La yekûnü olmaz. El mef'ulul mutlaku mef'ul mutlak olmaz. Nedir olmaz? Nedir olmaz? Haberan haber olmaz. Neyden haber olmaz? an zalikel ismi. O isimden meful mutlak haber vakı olmaz. Meful mutlak kendisinden haber vakı olamayacağı bir ismin üzerine dahil olan nefiden sonra müsbet olduğu halde vakı olan meful mutlak amili kıyasına vücuben hasbedilir. Evet. Evveyot da evveyot da vaka'a o meful mutlak vakı oldu. Müsbeten müsbet olduğu halde vakı oldu. Neden sonra? Ba'de mana nefi. Nefiden sonra değil. Nefi manasından sonra. İnnema. İnnema neydi? Ma ve illa. İnnema. O nefi manası ki dahilin, dahil olduğu alesmin isim üzerine öyle isim ki la yekûnü olmaz. El mef'ûlül mutlakû. Mef'ûl mutlak olamaz. Haberen haber olamaz. Neyden? Anhu an dâlikel ismi o isimden. Tamam. Mef'ûl mutlakın kendisinden haber vakı olamayacağı bir ismin üzerine dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olması murad edilen bir mef'ûl mutlakın amili kıyasen ve vücuben ne yapar? Hasbedilir. Anlaşıldı? Tamam. Ve innemâ kâle. Muhakkak ki Musannif Hazretleri dedi, alesmin dedi, dikkat et. İsim üzerine dahil olan dedi. Liennehu çünkü levdehale, şayet dahil olsa harfun nefi, harfi nefi, ala fi'lin, fiil üzerine dahil olsa, he? O zaman fiilin hasbi vacip değil. Nahvu. Ma sirtu ma sirte. Bil hitap evit tekellüm. Muhatap da olabilir. Tekellüm mütekellüm de olabilir. Ma sirte ma sirtu. Ma sirte. Yürümedin illa seyran. İlla sirte seyran. Ma sirtu. Yürümedim illa seyran. Ve innema sirtu seyran. Şimdi buralarda bakıyoruz. Seyran meful mutlaktır. Evet. Müsbet midir? Evet. Öyle değil mi? Ma sirtu illa seyran. İnnema sirtu seyran. Ma sirtu illa seyran demek o da. Şimdi uygulayalım kuralı. Ma vaka'a ma vaka'a müsbeten. Tamam. Ba'de nefyin nefiden sonra ama dahilin alesmin isim değil fiil üzerine dahil olmuş. Ma sirtu illa seyran. İnnemâ sirtu seyran. La yekûnü olmaz. Zâlikel misalü bu misal minhu. Minhu. Tamam. Ne demek? Min hadfil fi'li en nâsibil lehu. Vücuben. Vücuben. Evet. Vücuben ev cevazen. Ne cevazen ne vücuben fiili hasfedilmiş olana örnek değildir. La yekün olmaz zalikel misalu. Bu örnek neyden değildir? Minhu min hazbil fiili. Fiilin hasfedildiğine örnek değildir. Ne cevazen ne de vücuben. Niye? Niye? Çünkü buradaki mezkür fiil o meful mutlakta nedir? Amildir. Anlaşıldı? Ma sirtu illa seyran. Seyran amili nedir? Oradaki sirtu fiilidir. İnne ma sirtu seyran. Ve yekun amilen fihi yani. Orada amildir. Tabii. Buna ne deniyor? Müstesna müferrardır yani. Avamil hasebince muğrep oldu seyran. Peki bu anlaşıldı. Şimdi ismi de kayıt getirdik isme. Dedik ki alesmin isim üzerine dahil olan nefi. O isim ki la yekûnü el mef'ûlül mutlaku haberan anhu. Mef'ûlü mutlak ondan haber vakı olamaz. Demek mef'ûlü mutlak ondan haber vakı olabilir icabında. Mef'ûlü mutlak ondan haber vakı oluyorsa o zaman zaten haber oluyor. Değil mi? Tabii. Ve innemâ vasafe el musannifu el isme. İsmi. Ellezî o isim ki dakale aleyhin nefi ev ma'nâhu. Nefi veya nefi manasının kendisine dahil olduğu ismi vasfetti, niteledi. Neyle vasfetti? Bi en la yekune el mef'ulul mutlaku haberan anhu an zalikel ismi. O isimden haber olmamasıyla vasfetti. Haber olmayacak dedi. La yekunu el mef'ulul mutlaku haberan an zalikel ismi. O isimden mef'ulul mutlaku haber vakı olmayacak diye kayıtladı, vasfetti. لِأَنَّهُ لِأَنَّ الشَّأْنَ Çünkü durum şu ki لَوْ كَانَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ خَبَرًا عَنْهُ Ondan haber vakı olsa لَوْ كَانَ Şayet olsa خَبَرًا عَنْهُ Ondan haber Yani o mef'ulü mutlağı mübtedaya hamletmek sahihtir. Anladın? O mef'ul mutlak olabilecek o mastarı yani. O mastarı haber yapıp da o müptedaya isnat etmek sahihtir. O zaman ne olur? Ne olur? Okuyalım önce cevabı. Lekâne. Lekâne elbette olur. Merfu'an alel haberiyyeti. Ala kevnihi haberan. Haber olmak üzere. Değil mi? Lekâne merfu'an alâ kevnihi haberan. Haber olması üzerine merfu. Örnek. Nahu. Ma seyri. Benim seyrim değildir. İlla seyrun şedid. Benim yürümem ancak şiddetlidir. Şiddetli bir yürümedir. Meful mutlak mı olmalıydı? Yok, haber. Haber oluyor. Haber oldu. Ma seyri illa seyrun şedidun. İnnema seyri seyrun kesirun. Bunu niye örnek verdik hocam? Şimdi bak. İsmi haber olacak dedik. Evet. Haber olacak. Kayıt getirdik ya. Olmadı ki. İşte de diyor ki amilinin vücube nasip edilebilmesi için bir mef'ul o nefi kendisine dahil olan isimde ne olmayacak? Haber olmayacak. Tamam. Haber olursa haber oluyor o zaman. Yani amili falan asfedilmiş mef'ul mutlak değildir yani. Yani bunu kalkıp da biri seyran şediden okuyamaz. Anlaşıldı bu? Seyran şediden okusa mef'ul mutlak mı oluyor? Bu mef'ul mutlak olmaz yani burada. Ma seyri, çünkü seyri müptedadır. Ne bekliyor? Haber. İlla seyrun, seyri şedid benim seyrime isnat ediliyor yani. Ma seyri, benim seyrim değildir. Şimdi illa seyir mastar ya. Tamam. Şimdi bakıyorsun müsbet vakı olmuş mu? Evet, müsbet vakı olmuş. Peki nefiden sonra mı? Evet, nefiden sonra. O nefi bir isme dahil olmuş mu? Evet, dahil olmuş. İlla seyran. Hayır. Niye? Çünkü oradaki o mastar ne olmayacak? O mastar ne olmayacak? Haber olamayacak. Haber olabiliyor. Meful mutlak haber olmayacak. İsmi. O menfi ismin ne olmayacak? Haberi olmayacak. Haberi oluyor burada. Diyor ki لِيَنَّهُ çünkü لَوْكَانَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ yani meful mutlak olması mümkün olan isim. Yani o mastar. Eğer oluyorsa haberan anhu ondan haber olması sahi oluyorsa nahu ma seyri illa seyrun şedidun innema seyri seyrun kefirun gibi o zaman ne olur lekane elbette olur o mef'ul mutlak olması mümkün olabilecek o mastar olur nedir olur merfu'an alel haberiyeti merfu'an merfu olur alel haberiyeti La mensuben. Mensup olmaz. Ala ennehu mef'ulun mutlak. Yani bir adam kalkıp diyebilir mi? Bu burada mef'ulun mutlaktır. Mensuptur. Amili de vücuben veya cevazen mahzuftur. Hayır diyemez. Bu burada ne olmuştur? Haber olmuştur. Bu bir. Anlaşıldı. Örneği gelecek. Tamam. Örneği gelecek. Şimdi geliyor zaten. Örnekleri gelecek. Şurayı da okuyalım, bundan sonra zaten örnekleri gelecek. Veyahut da ikinci. Bu nereye matuf? Atfun ala vaka'a. Ve min mevâdi illeti. yecibu hazful fi'li en nasibi lil mef'ulil mutlaki. Mef'ul mutlağı nasb eden fiilin hasbının vacip olduğu yerlerden bir tanesi de ma vaka'a. Mef'ul mutlakun vaka. Vakı olan mef'ul mutlaktır. Tamam mı? Vaka vakı oldu. El mef'ulul mutlak, o mef'ulul mutlak vakı olmuş. Tamam mı? Ne oldu halde vakı olmuş? Hal yapıyoruz. Ne oldu halde vakı olmuş? Mükerraran. Tekrarlanmış. Öyle bunu eksik söyledi yani. Şimdi düzeltecek şarı bunu. Yani vaka el mef'ulul mutlaku, mef'ulul mutlak vakı olmuş. Şimdi sen mükerrer vakı olmuş diyorsun. Kella ila dükketil ardu dekken dekken. Mükerrer. Dükket duruyor amili. Kendisinden haber vakı olacağı isimden sonra vakı olan mef'ulü mutlak mükerrer vakı. Zeydun seyran seyran. Zeydun seyran seyran. Zeydun yesiru seyran seyran. Amil isim olacak yani. Yok amil isim değil. Yani müptedadan sonra vakı oluyor, tamam mı? Kendisinden haber vakı olamayacağı bir müptedadan sonra mükerrer vakı olursa. Anlaşıldı? Yoksa fiilinden sonra mükerrer vakı olursa, o fiilinden sonra vakı olan, mükerrer vakı olan ikisi vacip değil aslında. Tamam. Şimdi bak şari onu tahsiye ediyor şimdi bak. Şari onu tahsiye ediyor. Diyor ki, bunu atfetti oraya anlaşılır diye. Çünkü arkada dedi ya, kendisine haber vakı olamayacağı bir isimden sonra müsbet vakı olursa, evveyatta kendisinden haber vakı olamayacağı bir isimden sonra mükerrer vakı olursa. Böyle anlayın diyor. Nasıl anlayalım öyle? Yani öyle anla. Demek istiyor ki kendisinden haber vakı olamayacağı bir isimden sonra evet müsbet olarak kendisinden haber vakı olamayacağı bir isimden sonra mükerrer olarak. Evet. Şari onu şimdi tahsiye ediyor. Diyor ki ey yani ne demek şöyle. Vaka'a el mef'ulul mutlaku. Mef'ul mutlak vakı oldu. Fi mevdi'il haberi. Haber mevziinde vakı oldu. Neyden? An ismin. O isimden. An ismin. An ismin bir isimden ki. Bir isimden ki. Evet. La isim. Bir isimden. Öyle bir isim ki. Öyle bir, yani, o isim haber istiyor şimdi. Haber istiyor ama o mef'ul mutlak ona haber olamıyor. Ne diyorsun? An ismin bir isimden haber mevzinde ki la yesihhu sahih değildir. Sahih olmaz. Vuku'uhu vuku'ul mef'ulil mutlaki mef'ul mutlak vak olması sahih olmaz. Haberan anhu. Haberan haber vak olması sahih değildir. Neyden? Anhu an zalikel ismi o isimden. Anlaşıldı? Musannif bu kayıtlardan iktifa etti. Bunları zikretmedi yani. Ha. Anlaşıldı mı? Bunlar mülahaza edilmesi lazım. Bunlar mülahaza edilmeden yoksa mükerrer vakı olan mef'ul mutlak namili kıyasam diyemezsin. Mükerrer vakı olan kella idâ dükketil ardu dekken dekken. Dekken dekken. İşte. Tamam. Anlaşıldı. Yani murad olan budur. Kendisinden mef'ul mutlağın haber vakı olmasının sahih olmadığı bir isimden sonra mükerrer vakı olan mef'ul mutlak namili kıyasen vücuban hasbedir. Zeydun seyran seyran. Ente seyran seyran. Ente tesiru seyran seyran. Zeydun yesiru seyran seyran. Zeydun seyran seyran. Amili nerede? Kıyasen vücuban hasbedilmiş. Zeydun yesiru seyran seyran demek. Çünkü seyir Zeyd'den haber olamaz ki. Haber mukadder işte ondan. Zeyd'in seyirin olmaz. Heh. Olur nasıl olur yani o tevillidir. Mübalağa kastedilir yani. Ha. Sairin olur. He yani. Zü seyirin. Seyir sahibidir. Sair. Yürüme sahibidir. Sairun. Yürüyücüdür manasıyla. Peki. Bu anlaşıldı. İzâ kânel emru kezâlike felâ yeridu aleyhi. Felâ yeridu. İtiraz olarak varit olmaz, gelmez. Aleyhi ala kavlil musannifi ma vaka'a mukerraran. Musannif Hazretleri ma vaka'a mukerraran dedi. Musannif Hazretleri'nin bu kavline varit olmaz. Nahvu kavlihi teala İza dükketil erdu dekken dekka. He? Bu sual olarak gelmez. İza dükket, İza zülzilet, sarsıldığı zamanda el erdu yer dekken dekken, sarsılmakla tam bir şekilde sarsıldığı zaman dekken dekken. Peki buraya nasıl itiraz edilir? Şöyle denemez. Mef'ulü mutlak mükerrer vaku olmuş. Olmuş. Fiili de hasbedilmemiş. Ne cevazen ne burada hasbedilmemiş. Böyle bir itiraz bununla getirilemez. Niye? Çünkü buradaki mef'ulü mutlak kendisinden haber olmasının sahih olmadığı bir isimden sonra vaku olmamış. Biz hangi mef'ulü mutlak kastettik? Mef'ul-i mutlağın kendisinden haber vakı olmasının sahih olmayacağı bir isimde, isimden haber mevkiinde gelmişse, Zeydun Seyranse, Seyran Seyran orada, haber makamında. Nereden? Zeyte, Zeyte haber olamaz. O zaman demek ki amile haber olarak oraya mukadder. Bir de dükki oradaki şey de değil mi? Dükket fiil. Tamam. Peki. Anlaşıldı burası. Evet, dekken dekken değil mi? Dekken bade dekken. Sarsıldıktan sonra bir daha sarsılma. Sarsılır, bir daha sarsılma yani. Böyle sarsıldıksa sarsılır yer. Zelzeleden sonra zelzele. Mütetabiat yani. Peş peşe böyle. Tamam. Evet. Ve innema cema'a. Muhakkak Musannif Hazretleri cem etti. Neyi cem etmiş? Ve innema cema'a cem etti Musannif Hazretleri. Beyne vâbi'teyni. İki tane zabıta, iki tane kaideyi ne yaptı? İki tane mef'ul-i mutlak amilinin kıyasen vücuben hasfedildiği iki kaideyi bir yerde topladı. Beyne vâbi'teyni aralarını ayırmadı. Yani ve minha mâ vaka'a demedi, mâ vaka'a mükerraran dedi. Yani, ha. Ayırmadı onu. Niye ayırmadı? Çünkü ikisi ortaktırlar. Değil mi? Ve minha mâ vaka'a mükerraran diyebilirdi. Ve minha ma vaka'a demedi. Niye demedi? İki tane kaideyi, şimdi burada iki tane şey var. İki tane mef'ul-i mutlak var. Amilinin kıyasını vücubu nasıl? Biri kendisinden haber vakı olamayacağı bir isimden sonraki mükerrer mef'ul-i mutlak. İkincisi kendisinden haber vakı olamayacağı bir ismin üzerine dahil olan nefi veya nefi manasında müsbet vakı olan mef'ulüm. İki tane şey var. Ama bunlar ne yaptı? İkisini cem etti. Niye cem ediyor? Niçin cem etti? Liştirakihima bu ikisi müşterek olduğu için nerede? Her iki mef'ulü mutlakla müşterek oldukları için fil vuku'i ba'desmin isimden sonra vak olmakta. O isim ki la yekûnü olmaz. El mef'ulü mutlaku mef'ulü mutlak olmaz. Haberan anhu. Tamam. Haberen haber olmaz. Anu an zâlikel ismi. O isimden mef'ul-i mutlak ne olamıyor? Haber. Mef'ul-i mutlakın kendisine haber olamayacağı isimden sonra vakı olmakta ikisi de müşterektir yani. Ondan dolayı ikisi ne yaptı? Bir yere cem etti. Yoksa fasl ederdi. Ve minha ma vaka'a mukerraran derdi. Şimdi örneklere geçti. Nahvu. Ma ente illa seyran. Şimdi buraya bakıyorsun. Seyran'a bak bakalım. Seyran nedir? Mef'ul-i mutlaktır. Evet. Vaka vaku oldu. Evet. Müsbeten müsbet olarak. Evet. Bade nefi nefiden sonra. Tamam. Ve huve lafzu ma. O da ma lafzıdır. O nefi ki dahilin alesmin. İsme dahil olmuş. O isim ne? Ente. Tamam. Peki mef'ul-i mutlak yani seyran lafzı enteden haber olabilir mi? Olamaz. Ente seyrun denmez. Ancak mecaz tarıkıyla veyahut da mübalağa tarıkıyla. Ya mübalağa kastedildiğinde denir veya mecaz olduğunda denir. Ömer Adlun gibi, Zeydun Adlun gibi değil mi? Mecaz veya mübalağa kastedilmedikten sonra efendim seyri enteye hamletmek mümkün değildir. Seyri mahmul kılıp enteyi de mevlu yapmak mümkün değildir. O zaman ne anlaşıldı? Ha, demek ki buradaki seyran mensuptur. Kimle mensuptur? Haber vakı olan fiille mensuptur. Orada entenin bir haberi var. O haberle mensup. Yani ma ente illa tesiru seyran demektir. O tesiri nedir cümlede? Entenin haberidir. Anlaşıldı mı? Ey yani ne demek? Ma ente illa tesiru seyran. Anlaşıldı? Ve ma ente illa seyral beridi. Ve ma ente illa seyral beridi. Ma ente sen değilsin. İlla ancak tesiri yürüyorsun. Seyral beridi. Beridin yürümesi gibi. Bu da mef'ul mutlak nev'idir yani. Ha. Postacı yürümesi gibi yürüyorsun. Postacının yürümesi gibi bir yürümeyle yürüyüp gidiyorsun. Ma ente illa tesiru seyral beridi. Tamam. Hadan. Şimdi bu ikisi. Hangisi? Yani ma ente illa seyran. Ma ente illa seyral berid. İki tane örnek verdi burada. Bu ikisi nedir? Misalan. Kilahuma misalan. Her ikisi de misaldir. Neyin misalidir? Lima. Lil mef'ulil mutlak. Ellezi vaka'a. Müsbeten. Ba'de nefyin. Dahilin. Alesmin. La yekunu haberan. La yekunu el mef'ulil mutlaku haberan. Anhu. Tamam. Peki iki tane niye örnek getirmiş? Ve innema evrade. Musannif Hazretleri getirdi, zikretti. Misaleyni, iki tane örnek zikretti. Lihâdî surat. Bu sure. Halbuki bir tane misal yeterliydi. Değil mi? Ma ente illa seyran desen yetiyordu. Ma ente illa seyral berit dese yetiyordu. Ama Musannif ne yaptı? İki tane örnek getirdi. Evet. Niye iki tane örnek getirmiş? Şimdi bak yeter. Yani maksut anlaşılır mıydı bir tane örnek verse? Anlaşılırdı. Ne dedin sen bize? Efendim kendisine nefi dahil olmuş bir isimden sonra mef'ul mutlak kendine haber vakı olamayacağı bir ismin üzerine nefi gelmiş. Mef'ul mutlak kendisine müsbet vakı olmuşsa amili kıyasın vücudu. Ma ente illa seyran. Tamam. Maksut anlaşılacaktı. Ama bununla beraber Musa'nın iki tane misal getirdi. Bir kaideye iki misal getirdi. Niçin? Tembihen. Dikkat çekmek için. Üç tane faydaya dikkat çekiyor burada. Tembihen. Üç tane şeye dikkat çekecek. Tembihen ala selâzı fevâhî. Ne üzerine tembih etmek için? Ala ennel isme. Birincisi şu. O isim, yani ellezî huve el mef'ulül mutlak. Mef'ulü mutlak olan isim, evet, ala ennel isme ellezî huve el mef'ulü mutlak. El vâkı'a mevkâl haberi. Haber mevki'inde vâkı olan, o mef'ulü mutlak olan isim, yenkasimu ayrılır, ilen nekirati vel ma'rifet. Nekre de olur, ma'rifet. İlla seyran, nekre. İlla seyral beridi, ma'rifet. Anlaşıldı? Nekre de olabilir, ma'rifet de olabilir. Kema fil mitalil evvel nekira. Evet. Ve kema fil mitalil thani ma'rifet. Bu bir. Evet. Birincisi bu. Birinci fayda bu. Eveyotta yankasimu veya ayrılır o haber mevkiinde vakı olan mef'ulü mutlak olan isim nereye? İlâ mâ huve. İlâ mâ huve. Nereye ilâ mâ? O şey ki huve o isim fi'lül mübtedi. Mübtedanın fiilidir. Şimdi mübtedanın fiilidir bak dikkat et. Seyran kimin fiilidir? Entenin işidir. Peki öbürünü düşünün. Ma ente illa seyral berit. Postacı yürümesi. Postacı yürümesi önünde değil ki postacının yürümesidir. Anlaşıldı? O seyir kimindir? Beridindir yani. O beridindir. Öbürü entenindir yani. Bir de bu ne işe? Yani demek ki o haber mevkinde vakı olan mef'ulü mutlak. O müptedanın fiili de olabilir. Hadesi eylemi de olabilir. Olmaya da bilir. Tamam mı? Onun işine müşabih de olabilir yani. Tamam mı? Yani onun yürümesini neye benzetiyor? Senin yürümeni neye benzetti? Neye benzetiyor? Postacının yürümesine benzetiyor. Yani ma ente illa seyral berit. Sen ancak Sen ancak postacı yürümesi gibi yürüyorsun. Senin yürümen var. Neye benzetiliyor senin yürümen? Postacının yürümesine benzetiliyor yani. Anlaşıldı? Evveyat da yankasimu ayrılır o haber mevkinde vakulun mevkulu ilama o şeye ki hüve o fi'lül mübtedeyi mübtedanın fiilidir. Evveyat da ilama o şeye ki yüşebbehu bihi ona benzetiliyor fi'lühü. Mübtedanın fiili ona benzetiliyor. Adamın senin yürümen var. Senin yürümen ona benzetiliyor, tamam mı? İlâ mâ yuşebbehu bihi. Yani müşebbehu bihtir yani o. Fiili değil ki. Şimdi birincisine bakıyorsun. Birinci mef'ulü mutlak. Mâ ente illâ seyran. Bu birinci fil mithal evvel. Fi'lül mübtede. Mübtedanın fiilidir. Ve mübteda ile kaimdir. Senin yürümendir. İkincisinde ise mübtedanın fiili, yani mübtedanın onun senin yürümen benzetiliyor. O mef'ulü mutlak ne oluyor orada? Müşebbehum bih oluyor. Yani senin yürümen müşebbeh, postacının yürümesi de ne oluyor? Müşebbehum bih. Anlaşıldı? Tamam. İkinci fayda da bu. Evveyat da bu haber mevkinde vak olan mef'ulü mutlak, yenkasimu ayrılır. Yankasimu ayrılır. Neye ayrılır? Neye ayrılır? İlâ mufradin. Müfret olabilir. Yani muzaf değil, şebih bil muzaf değil. Seyran gibi. Ve mudafin. Muzaf da olabilir. Kel mitali tanikir. Peki bir şey daha söylemesi lazım burada. Bir fayda da. Haber mevkinde vak olan mef'ulü mutlak tekit içinde olur. Ma ente illa seyran. Nev içinde olur. Ma ente illa Seyral berid. Tamam. Adet için olmaz mı hocam? Adet için de gelebiliyor. Tamam. Verdiğim misal buna müsait değil. Yani. Verdiğim misalde yani. Faydayı söylüyor. Ya, misaldeki fayda da şöyle öbür türlü. Nasıl bak şeyden sonra birinci misalde illadan sonra amili takdir etmen. İkincisinde amili illadan sonra takdir edemiyorsun. Önce takdir ediyorsun falan filan. Anlaşıldı. Üç tane fayda burada. Peki. Ve innema ente seyran. Peki bu nedir? Ve innema ente seyran. Ma ente illa seyran. Burada da ente nefi manasından sonra vakku olmuş. Evet. Yani tesiru seyran. Bu nedir? Mithalun lima vaka'a. Mithalun misaldir lima. Lil mef'ulil mutlak. اَلَّذ۪ي يَجِبُ حَذْفُ فِعْلِهِ Fiile hasfı vacip olan mef'ulü mutlağın örneği ki vaka'a vak oldu hüve o mef'ulü mutlak ne oldu halde? حَالَ كَوْنِهِ مُثْبَتًا بَعْدَ مَانَا نَف۪ينَ اِنَّمَا اَنْتَ تَس۪يرُ سَيْرًا demek ne demektir? مَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرًا demektir. Peki. وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا Zeydun Zeyd evet Zeydun Zeyd. Seyran seyran. Yani Zeydun yesiru. Seyran seyran. Zeydun Zeyd. Yesiru. Tesiri de yesiru. Seyran seyran. Zeydun Zeyd. Yesiru yürüyor. Seyran seyran. Tahsiye edin. Tamam. Bu nedir? Bu da mitalun. Mitaldir. Lima vaka'a. Mükerraran. Mükerrer vakı olan mef'ulü mutlağın amili vücuben hasfedilen mükerrer vakı olan da mükerrer vakı olduğundan dolayı amili kıyasen vücuben hasfedilen mef'ulü mutlağın örneğidir. Fakat nerede? Fî mevdil haber an ismin la yesihu vuku'ul mef'ulil mutlaki haberan anhu. Tamam. Ve minhâ.